hadisi şerifler Ramuzül Ahadis kitabının 471. sayfasında, o sayfanın 7. hadisinde kalmıştık. Oradan itibarendir. Metinlerini merak edenler, Arapçalarını takip etmek isteyen kardeşlerimiz, kaynaklarını öğrenmek isteyenler kaydetsinler, oradan takip edebilirler. Metnini okumuş olduğumuz 1. hadisi şerif, Arap alemiyle, çöl hayatıyla ilgili Peygamber Efendimizin bir tavsiyesidir. Buyuruyor ki, develerinizi suladıktan sonra, içirdikten sonra salmayınız. Memelerini bağlayınız. Sımsıkı bağlayınız. Salıp şey yapıvermeyiniz. Çünkü şeytanlar onları emer. Şeytanlar onları emer. Yani bereketi gitmesin, sütler zayi olmasın diye hayvanların efendim şeylerini korunmasını, böylece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o Arap yarımadasında deve güden, deve bakan kimselere tavsiye etmiş oluyor. Oranın iklimine, haline, adetine uygun bir emri. Taberani, Selemet İbni Ekva radıyallahu anh'ten rivayet eylemiş. Efendim, daha başka kaynaklarda da var. Tabii bizim memleketimizde deve yok değil, vardır. Ege bölgesinde, Güneydoğu Anadolu'da gene vardır. Yine bu tedbire onlar da riayet etsinler. La tursilu mevaşikum ve sibyanekum ila gâbeti şemsü hatta tezhebe fahmuhul fahmetül işâ ve inne şeyatine tenbaisu ila gâbeti şemsü hatta tezhebe fahmetül işâ. Bu ikinci hadisi şerif de biraz o konuyla ilgili gibi, biraz daha geniş. Ahmed İbni Hanbel'de ve Müslim'de, Ebu Davud'da Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Burada da buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, la tursilu mevaşiküm ve sibyaneküm, beslediğiniz, baktığınız sürü hayvanlarını ve çoluk çocuğunuzu, yavrularınızı, evlatlarınızı güneş battıktan sonra salıvermeyin araziye. Oraya salıvermeyin. Şey geçmedikten sonra, akşamın efendim karanlığı bastırmadıktan sonra, yani akşamın aydınlığı bitip yası gelmedikten sonra onları salıvermeyin. O arada salıvermeyin. Çünkü şeytanlar güneş batar batmaz ortalığı doldururlar, çıkarlar, boşanırlar ortalığa ve yasının efendim o şeyi vakti gelip çökünceye kadar ortalıkta onlar dolaşırlar. O bakımdan o arada güneşin batma sırasında ortalığa çocuğunuzu, hayvanlarınızı salıvermeyiniz tavsiyesi var. Üçüncü hadisi şerif, la terfa'uni fevka hakkı fe innallâhe teâlâ kad ittehezeni abden kable en yettehezeni rasûlâ. Taberani, Müstedrek, Hennad, Ali İbni Hüseyin radıyallahu anhum ecmain'den, o da babasından nakletmiş. Üçüncü hadis-i şerif bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri tevazu ile buyuruyor ki, beni hakkımdan fazla yükseltmeyin. Çünkü Allah-u Teala beni peygamber seçmeden evvel kul olarak seçti, yarattı. Yani benim kul olduğumu ey ümmetim sakın hatırınızdan çıkarmayın. Başka hadis-i şerif hatırlıyorum. Efendimiz buyuruyor ki, ben Adem oğullarının, Hazreti Adem'in yeryüzündeki evladı olan şu insan neslinin en şereflisiyim. Velâ fahre. Övünmek yok. Hakikati ifade etmek için söylüyorum. Seyyidül evvelin vel ahirin diyoruz ya, hem geçmişlerin hem geleceklerin cümle insanların efendisi, Allah'ın en sevgili kulu. Diyor ki, cennette bir makam vardır ki o makamı Mahmud diye adlandırılır. O makama beşerden sadece bir kişi çıkacak. Bir kişi çıkabilecek o kadar yüksek makama, en yüksek makam. Sanıyorum ki o bir kişi benim diyor. Tevazu ile, üslubu böyle yani. Bir kişi çıkacak, sanıyorum ki o benim diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri cenneti âlâ'nın kapısına geldiği zaman, kıyamet koptu, mahşer oldu, efendim ehli cennet, ehli cehennem ayrıldı. Cennetin kapısına geldiği zaman, işler bittikten sonra, cennetin bekçisi Rıdvan, melek, soracak, kimsin sen? kapı çalındığı zaman diyecek ki ben Muhammed'im sallallahu aleyhi ve sellem. Diyecek ki bike ümirtu en la eftaha kableke. Ya Resulallah sen misin? Ben senden önce bu kapıyı açmamak için tembihlenmiş bir meleğim. Sen gireceksin önce. Onun için soruyorum diyecek. İlk önce cennete dahil olan Peygamber Efendimiz. Kabrinden ilk kalkan Peygamber Efendimiz diyor. Yani insanların en üstünü, mahlukatın en şereflisi, eşrefi mahlukat olduğunda hiç şek şüphe yok. Ama bir tehlike var. Bir tehlike var ki onun büyüklüğünün derecesini anlayamayıp itikadı bozmak. İtikadı bozmak tehlikesi var. İtikad bozuldu mu her şey gider eder. Çünkü Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki ben her günahı affederim. Şirk müstesna. Müşrikliği, Allah'ı tanımamayı, Allah'ı yanlış tanımayı affetmiyor Rabbimiz Teala. Dikkat edin, inançsızlığı değil. Dikkat edin, inançsızlığı değil, müşrikliği bile affetmiyor. Ne fark var inançsızlık ile müşriklik arasında? Müşrik bir inanca sahip ama yanlış inanca sahip. Şirk koşuyor. Allah'a şerik koşuyor. Yanlış tanıyor. Allah'ın sıfatlarını yanlış biliyor. Efendim onun vahidü ehad olduğunu efendim idrak edememiş. Gene bir Allah inancı var. Yetmez. Bütün dinler kutsaldır. Öyle şey yok. Batıl din batıldır. Hiç kıymeti yok. Çöplüğe at. Hiç kıymeti yok. Hak din İslam'dır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bize bildirdiği, Kur'an-ı Kerim'in yazdığı itikattan başka bir tarzda bir itikada sahip olmuşsa geçmiş olan o insanın bir kar etmesi mümkün değildir. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah la yaghfiru en yushrike bihi şey'en ve yaghfiru ma dune zalike limen yasha. Allahu Teala Hazretleri hiçbir şeyin kendisine eş ve şerik ve ortak koşulmasına razı gelmez. Bunu affı mağfiret etmez. Bunun dışındaki günahları affeder. Arsızlık etmiş, hırsızlık etmiş, huysuzluk etmiş, edepsizlik etmiş, günah işlemiş, gaflete düşmüş, hata etmiş, cahillik eylemiş, affedebilir. Hepsini affedebilir. Müşrikliği affetmiyor. En yüşreke bihi şeyen, kendisine bir şeyin ortak koşulmasını, şerik koşulmasını affetmiyor. Nerede kaldı ki kıpkızıl inkarcılık? Canım benim inancım var, kendime göre bir inancım var. Başına çalınsın, kendine göre inancın. Yani senin kendine göre inancın makbul mü? Sen inancı kime kabul ettireceksin? Allah-u Teala Hazretleri. Allah kabul etmedikten sonra inancın ne kıymeti var? Allah kabul etmedikten sonra yapılan ibadet denilen nesnenin ne kıymeti var? Hayrın ne kıymeti var? Ömrün ne kıymeti var? Mühim olan Allah'ın kabul etmesi. Allah-u Teala Hazretleri kendisinin doğru, düzgün bilinmesini istiyor. Doğru bilinmediği zaman, eğri bilindiği zaman kabul etmiyor. Muhterem kardeşlerim, bu çok mühim bir nokta. Onun için üzerinde döne döne duruyorum. Benim bir inancım var. Nasıl inancım var? İnancım var. Nasıl? Allah'ı nasıl bilirsin? Söyle bakalım. Allah baba. Haşa, sümme haşa, sümme haşa, sümme haşa. Ya kulhu Allah okumadın mı? Allah-u Teala Hazretlerinin evladı yok, anası yok, babası yok. Vahid ehad kulhu Allah'u ehad. Vahid demiyor. Ehad diyor. Onun ötekisinden daha inceliği var. Öyle bir bir ki hiç öteki birlere benzemez. Öyle bir bir. Sen ona Allah baba nasıl dersin? Ne bileyim vallahi bilmem işte bizim mahallede söylüyor. Hristiyanlar söyler kardeşim. Hristiyanlar söyler. Neden söyler? Onlar itikadı bozuk. Üçe inanıyor. Baba Tanrı, oğul Tanrı, Ruhul Kudüs. Öyle şey olur mu? Olmaz. Olmaz ama oyuna inanıyor. Onun için büyüğüne söz söylemek istediği zaman Allah baba diyor. Sen Hristiyan'ın ağzını ne kullanırsın? Cahillikten kullanıyor. Yani aslında Hristiyan'ın inancı ama cahilliğinden Allah baba bir affeder. Baba yok. Öyle şey olmaz. Allah-u Teala Hazretlerini nasıl bilmek gerekiyorsa öyle bileceksin. Bilmezsen sadece içinde kuru bir inancın olması, ben inançsız insan değilim, inançlı insanım. Maneviyatım var, yetmez. Maneviyatı olması yetmez. Allah'a inanıyorum, o da yetmez. Allah'a doğru inanacaksın bir. Allah'a dosdoğru inandım hocam, çok bastırdım madem, çok zorladın, kabul. Allah'ın varlığına da inanıyorum, bir olduğuna da inanıyorum. Başka bir şey kabul etmem, gayrı benden bir şey isteme. Gene yaya kalırsın. Gene yaya kalırsın, gene yolda kalırsın, gene bir işe yaramaz. Çünkü la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyeceksin. Muhammedur Resulullah diyeceksin. Hazreti Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Allahu Teala Hazretleri tarafından gönderilmiş peygamber olduğunu bilemediysen, anlayamadıysan yine geçmiş ola. Yani fırsat geçmiş ola. Geçti gitti fırsat, yine kaçırdın. Olmaz. Neden Allahu Teala Hazretleri kendi birliğini peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin şehadetine bağlamış? Eşhedü en la ilahe illallah diyeceksin. İman kamil olmuyor. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü demen gerekiyor arkasından. Şu sebepten kardeşim. Sen Allah'a inandım dersin ama hiçbir şey bilmiyorsun. Kafanın içi bomboş. Sadece teslimiyetin var. Allah'a inandım diyorsun. Senin o kafanın içini güzel inançlarla dolduracak, hakkı hakikati öğretecek olan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sen ondan öğreneceksin bu işin inceliğini. Yaşamayı ondan öğreneceksin. Edebi ondan öğreneceksin. Allah'ın rızası yolunu ondan öğreneceksin. Onu kabul etmezsen sen nasıl Allah'ın makbul kulu olursun? Gene bir hata edersin bir yerde. Gene bir günaha düşersin. Gene bir suça düşersin. Gene mahvolursun. Gene cehenneme gidersin. Onun için la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek, tamam, beni yaratan Allahu Teala Hazretleridir, kabul ettim. Allahu Teala Hazretlerinin varlığına, birliğine inandım. İşin teferruatını Peygamber Efendimize uyacağım, ondan öğreneceğim demek o. Teferruatını ondan öğreneceğim demek. Askere alıyorlar seni. Kaydoluyorsun askerlik şubesine. Tamam, asker oldun. Ondan sonra gideceksin, öğreneceksin teferruat. Tamam, Türk ordusunun efendim neferi oldun, kaydoldun. Daha subay oluncaya kadar, yedek subay okulunu bitirinceye kadar daha ne kadar okuyacaksın? Ne talimlerden geçeceksin? Onun için la ilahe illallah diyeceksin, Muhammedur Resulullah diyeceksin. Bu şeye sahip olacaksın. Peygamber Efendimizin peygamber olduğunu kabul edeceksin. Kabul ederken eğer şaşırırsan, eğer yanılırsan, eğer cahillik edersen, eğer Hristiyanların yaptığı gibi Allah'ın hak peygamberi olan o mübarek İsa aleyhisselam gibi Allah'ın sevgili mübarek ulul azim peygamberlerinden birisi olan o peygamber gibi bir zata tutup da Allah'ın oğlu dediler, mahvoldular. Gitti bir şey. Sıfıra indi. Eğer sen de öyle yaparsan o zaman sen de gidersin. Onun için Peygamber Efendimiz eski bir acı tecrübe olduğu için insanlık dinler tarihinde diyor ki beni olduğum dereceden daha fazla yükseltmeyiniz. Benim peygamber olmam, Allah'ın kulu olmam şeref olarak bana yeter. Allah bana kulum demiş. Kulum demiş, ondan büyük şeref mi olur? O yeter. Beni eğer bir böyle uluhiyete şirk koşmak tarzında yanlış bir itikatla, yanlış kabul edin, haddinden fazla değişik bir tarzda düşünürseniz imanınız gider demek istiyor. Benim peygamber olduğumu bilin, tamam. Seyyidül evvelin ahirin olduğumu bilin, tamam. Allah'ın en sevdiği kul olduğumu bilin, tamam. Beni Adem'in en üstünü olduğumu bilin, tamam. Tamam. Ama bana uluhiyet payesi vermeyin. Ben kulum. Eşhedü enne Muhammeden abdühü, şehadet ederim ki Muhammed kuludur Allah'ın ve Resulü'dür. Resulüdür, elçisi. Kuludur ve Resulüdür. Başka bir şey değil, melek değil. İnsan. Çarşıda pazarda alışveriş yapmıştır, borç almıştır, borç vermiştir, harba girmiştir, sıkıntı çekmiştir, dişleri kırılmıştır, şehit olmuştur Uhud harbinde, üzüntülere uğramıştır, kendi yavrusu ölmüş, vefat etmiştir, onu kucağına alıp defnetmiştir efendim, acılar çekmiştir, Müslümanlar için sıkıntılara uğramıştır. Allahu Teala Hazretlerinin kendisinin omuzuna yüklemiş olduğu büyük peygamberlik vazifesini hakkıyla ifa etmek için ömrünü boyunca uyku uyumamış, efendim rahat etmemiş, rahat uyku uyumamış tabi, uyumuştur da yani geceli gündüzlü çalışmıştır. Cemaate dedi ki bildirdin mi, tebliğ ettin mi Allah'ın emirlerini? Tebliğ ettin ya Resulallah. Şahit ol ya Rabbi dedi. O Arafat Dağı'nda şahit ol ya Rabbi. Bak bu kullarına soruyorum. Tebliğ ettin diyorlar, şahit ol ya Rabbi dedi. O şuur içinde yaşadı. Ömrünün sonuna kadar, küçükten en son demine kadar ümmetim ümmetim diye bizim için çırpındı. Allahu Teala Hazretlerinin efendim kendisine vermiş olduğu risalet vazifesini en güzel tarzda yaptı. Resul olmadan evvel Allah'ın kuluydu. Beşerdi. Evlendi. Peygamber evlenir mi? Evlenir. Ekseriyeti evlenmiştir. Evlenmeyen peygamber var ama peygamberlik tarihi içinde Peygamber Efendimiz evlendi. Çoluk çocuğu oldu. Normal. Nikah oldu. Sünnet efendim üzere nikah olmak hepimizin de şeyi. Yani onun yolu olmuş oluyor. Hatta benim yolumdan gitmeyen benden değildir diye buyurmuş. Tabii bir hayat. Ama bu tabii hayatın en mükemmel şekli. Numune insan. Yani nesine baksan güzel. Aile hayatına baksan şahane. Kocalığına baksan şahane. Efendim akrabalarına muamelesine baksan şahane. Erkekliğine baksan şahane. Cesaretine baksan şahane. Kahramanlığına baksan şahane. Korkusuzluğuna baksan şahane. Gücüne kuvvetine baksan şahane. Yüzüne baksan şahane. Her şeyinde insanların en güzeli, en büyüğü, en mükemmeli numune insan. Ama kul. Ama kul. İnsan. Senin benim gibi. Ne yani in misin cin misin derler ya masallarda. Birisi karşısına çıkmış hemen ötekisi padişahın oldu sormuş. İn misin cin misin? Ne inim ne cinim. Senin gibi bir Adem'im dediği gibi. Senin benim gibi bir Adem ama Muhammedun beşerun la kel beşer. Muhammed bir beşerdir sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kuldur ama insanlarda misali yok ki. Onlar gibi değil ki. Müstesna. Keennehu yakutetun beynel hacer. Sanki o taşlar arasında yakut taşı gibidir. O da taş, o da taş. O da dağdan çıkıyor, o da dağdan çıkıyor. İkisi de taş. Bu granit taşı, bu kaldırım taşı, bu mermer taşı, bu yakut. Yakut dediğin zaman herkesin hali değişiyor. Onun gibi. Allah-u Teala Hazretleri Peygamber Efendimiz'i kendisinin sevdiği sıfatlar ile tanımayı ve ona güzel ümmetlik etmeyi cümlemize nasip eylesin. İtikatta bir yanlış tarafa fazla sevgiden dolayı saplanmamayı veyahut fazla cahillikten dolayı saygısız bir duruma düşmemeyi cümlemize Allah nasip eylesin. Kimisi de Peygamber Efendimiz kuldur sözünün efendim manasını anlayamıyor da senin benim gibi sanıyor. Peygamber Efendimiz diyor ki ben arkamdan da görürüm. Sen görür müsün? Arkamdakini de görürüm. Allah gösterince görür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gölgesi yere düşmedi. Gölgesi yere düşmedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz parmakları arasından su kaynadı da pınar gibi 300 küsür kişi o sudan kendileri içtiler, abdest aldılar, hayvanlarını suladılar. Yapabilir misin? Yapılmaz. Mucizeleri var. Beşer ama öyle beşer. Ne haddinden aşağı düşünüp de saygısızlık edeceksin, ne de haddini aşıp aşırıp ona uluhiyetten bir parça bir paye verip de imandan, itikattan çıkıp doğru yoldan sapıp uçuruma düşeceksin. Bu terazinin orta yerinde duracaksın. Adalet şeyinin, terazisinin, fikren adalet terazisinin ortasında duracaksın. Canlar feda olacak kadar güzel bir kimse. Diyor ki öyle insanlar gelecek ki benden sonra ashabını anlatıyor. Beni görmek için evlatlarını, mallarını, canlarını vermeye razı gelecekler. Ah Resulullah'ı bir görsen. Razı gelecekler. O kadar güzel. Birisi diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yüzü kılıç gibi parlardı. Hayır diyor ötekisi. Kılıç ne demek? Güneş gibiydi. Mehtap gibiydi. Pırıl pırıl parlardı yüzü. Hakikaten parlak. Dişlerinden etrafa nur saçılır. Yüzüne bakan bakamazdı devamlı da bakan hayran kalırdı. Bir kere sohbetine eren ondan sonra bir daha oradan ayrılamazdı. Hayranı olurdu, meftunu olurdu. Sevgiden erir giderdi. Kendisine böyle hayran hayran bakarlardı veyahut saygılarından hiç bakamazlar. Sahabeden birisi diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e saygımdan yüzüne bir doya doya bakamadım. Kimisi öyle diyor. Kimisi de geçmiş karşısına böyle hayran hayran hayran hayran bakıyor. Efendimiz diyor ki hayrola ne o? Niye öyle bakıyorsun? Diyor ki fidâke ebi ve ümmi ya Resulullah. Anam babam hepsi her şeyim sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Etemette'u bin nazarı ileyke. Senin cemaline bakarak nimetleniyorum diyor. Ne yapıyorsun? Niye böyle bakıyorsun hayran hayran diye soruyor Efendimiz. Latife ediyor yani. Diyor ki etemette'u bin nazarı ileyke. Senin cemalini seyretmekle nimetleniyorum ya Resulullah. Yalnız şu var, bir şeye üzülüyorum diyor. Bir şeye üzülüyorum ya Resulallah. Allah bana nasip etmiş, senin ümmetinden olmuşum, senin ashabından olmuşum, senin asrında yaşamışım, senin meclisinde bulunmak nasip olmuş, senin cemalini görüyorum. Buna hayranım, bundan memnunum. Allah'a çok şükür. Ama ahiret olacak ya, öbür dünyaya gidilecek ya, sen peygamberlerin en üstünsün, çıkacaksın âlâ-i illiyyine, makam-ı mahmuda diyor o sahabe. Ben ise eğer cennete girersem, o da belli değil, eğer cennete girersem sen nerede, ben nerelerde, kim bilir, orada seni göremeyeceğim diye üzülüyorum diyor. O zaman içime şuraya şöyle bir hasret çöküyor, o zaman bir büyük üzüntü duyuyorum deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teselli eylemiş, buyurmuş ki el mer'u me'a men ahabbe, korkma, üzülme, kişi sevdiğiyle beraber olacak. Kişi sevdiğiyle beraber olacak ahirette. Allah-u Teala Hazretleri bizi Resulullah sevgisiyle şerefyab eylesin. O sevgiye herkes eremiyor. Ebu Cehil meclisinde bulunmuş, yüzünü görmüş, güzelliğini görmemiş. Bakar kör. Asrında yaşamış, sözlerinin güzelliğini anlayamamış, vazifesinin yüceliğini sezememiş, peygamberliğini anlayamamış. Onu sevebilmek Allah'ın bir nimeti. Şairlerden birisi Hasan İbni Sabit radıyallahu anh diyor ki ma im medahtu Muhammeden bi makaleti velakin medahtu makaleti bi Muhammedi. Ben sözlerimle Hazreti Muhammed'i övmüyorum. Şu benim yazdığım şiirler, kasideler Hazreti Peygamber'i övmek için değil, sözlerimi onunla süslüyorum diyor. Sözlerimi şereflendiriyorum diyor. Doğrusu o. İşin doğrusu o. Ona hangi sözü bulalım da nasıl anlatalım? Allah-u Teala Hazretleri cemalini görmekle cümlemizi şerefiyab eylesin. Öyle mübarek insanlar geçmiş ki bu ümmetin içinden, Resulullah'ın siması ve sureti ve cemali gözümden bir an kaybolsa kendimi Müslüman saymam diyor. Öyle arifler geçmiş ki devamlı Resulullah'ın huzurunda. Allah-u Teala Hazretleri bize o irfandan, o sevgiden, o huzurdan, o muhabbetten, o yakınlıktan bizlere de ihsan eylesin. Bi lütfihi ve keremihi. La terkebil bahra illa haccen ev mu'temiren ev gaziyen fi sebilillah. Fe inne tahtel bahri naren ve tahten nari bahren ve la teşteri min zi dağtatim min sultanin şeyen. İbni Ömer radıyallahu anhuma. Rivayet eylemiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki karşısındaki muhatabı olan kimseye la terkebil bahre, denize gitme, gemiye binme, İlla haccen, ancak hacca gideceksen o vesileyle olabilir. Habeşistan'da oturuyor, Kızıldeniz'i geçecek, hac edecek. Böyle bir vazifeyle olur. Ev mu'temiren veyahut ömreye gidecek, hac mevsimi değil de başka bir zaman Kabe'yi ziyaret ediyor, olur. Ev gaziyen veyahut savaş yapmak için, gaza için gemiye biniyor, olur. Başka bir sebeple binme, gemiye şey yapma, denize açılma. Çünkü denizin altında ateş vardır, ateşin altında tekrar bir deniz vardır diye denizin ateşli, tehlikeli olduğunu ifade etmiş. Ama meşru bir sebep olunca, bir vesile olunca gidebileceğini de bildirmiş. Bu sebeplerden üçünü zikretmiş. Hacca gitmek veya ömreye gitmek veya gaza etmek. O Kıbrıs fethedenler, bu Ege'deki adaları fethedenler, Girit'i fethedenler, efendim Sicilya'nın güneyinde Otranto Kalesi'ni fethedenler hep gazi olarak o şeyde çıktılar, çalıştılar. Böyle güzel bir maksatla olunca olur. Ondan sonra ikinci kısımda hadis-i şerifin ifade şöyle. Efendim, sultandan başı sıkışmış bir kimseden hiçbir şey alma. Yani baskıdan, tazikten, vergi verecek, bilmem ne olacak, elindeki maldan biraz satması lazım. Böyle sıkışmış bir insandan bir mal alma. Neden? Sıkışmış insan isteye isteye vermez. sıkışmış olduğu için verir. Onun o sıkışıklığından istifade etmek merdane bir şey değildir. Onun çoluk çocuğu ağlayacak evde. Vay babamız evimizi sattı. Bir zamanlar bizim olan bu evden, bu bahçeden çıkıp gideceğiz. Vah bilmem ne filan. Yürek yanıklığı olur. Mümkünse Müslüman Müslümana sıkışık zamanında yardım eder. Muhterem kardeşlerim, fakire sadaka vermekten insanın Müslüman sıkışmış kardeşine karz-ı hasen vermesi çok daha fazla sevaplıdır. Çok daha fazla sevaplıdır. O sıkışık zamanda yardımcı olmak iyidir. Tepesine binmek değil. Vay, bunun vergi borcu var. Tamam, iyice sıkıştı. 30 milyonluk evi satıyor 7 milyona. Hop, ben alayım. Bunu tavsiye etmiyor Efendimiz. Yani sıkışmış bir kimseden sakın bir şey alma. Gönül hoşluğu olsun. Alan razı ve veren razı tarzda ticaret tatlıdır. Onun için büyüklerimiz çocuktan alışverişi bile uygun görmemişler. Bayram yerlerinde çocuklara şunu bunu satmayı bile uygun görmemişler. Çünkü bilmez. Paranın kıymetini bilmez. Ucuz bir mala fazla bir para verir. Veya kendisi satıcı ise efendim ucuza satar. Bir keresinde hiç unutmuyorum. Otobüste bindik, bir dağ başında mola verdik. Öbür şehre gideceğiz. Herkes indi. Bir dağ lokantası. Bir çocuk var. Otobüsten inen yolcular üşüşünde afalladı. Üşüştüğü zaman afalladı çocukcağız. Kimisi oradan tereyağından alıyor, ekmeğin üstüne sürüyor. Kimisi peynir alıyor, kimisi bilmem ne alıyor. Bir otobüs dolusu efendim haram eder bilmez insan. Hepsi. Bu kaç para? Mesela diyor ki şu fiyata ama benim bakıyorum hiç o fiyata verilir mi o? Yani çocuk cahilliğinden şey yapıyor. O fiyata o peynir, o tereyağı, oradaki o satılan o meyve, o sebze verilmez. Herkes yağmaladı geçti gitti. Yağmalarlar. Yani çocuğun eline geçen para oradaki yağmalanan malın tahminime göre onda biri, yirmide biri değil yani. Öyle doğru değil. Yani fırsatı yakalayıp bir insanın aldanmasına yol açmak iyi bir yol değildir. Alan razı, veren razı bir tarzda olması uygundur. Bundan sonraki hadisi şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu yeni hadisi şerifinde şöyle buyurdu. Ahmed İbni Hanbel'de, Buhari'de, Müslim'de, Nesey'de, İbni Hibban'da Enes radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. La tezalü cehennemu yulka fiha ve tekulü hel min mezid hatta yada'a fiha rabbul izzeti kademehu feyenzevi ba'duha ila ba'din ve tekulü kattu kattu ve izzetike ve keremike ve la yezalü fil cenneti fadlun hatta yunşi'ullahu biha halkan ahar fe yuskinuhum fi fudulil cennet. Bu hadis-i şerif cennet ve cehennemle ilgilidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurmuşlar ki la tezalü cehennemu yulka fiha. Cehennemin içine bu mahlukat atılır durur. İnsanların günahkarları, müşrikleri, münkirleri, suçluları cehennemin içine atılır, atılır, atılır durur. Ne kadar atılacak? Bu hadis-i şeriften ayrı bir başka hadis-i şerifte biliyoruz kardeşlerim. Bütün insanların hepsi bir sığır derisinin üzeri gibi olsa, bu sığır derisinde ne kadar kıl olduğunu düşünün, bu sığır derisinin üzerinde bir beyaz kıl gibidir. Cennete girecek insanlar. Böyle buyuruyor Peygamber Efendimiz. Yani bütün insanlar o sığır derisinin cümle her tarafında olan kıllar kadar çoktur. Bunların içinden cennete girecek olan insanların miktarı ne kadarmış? Tek bir kıl kadar, siyah bir öküz derisinde, sığır derisinde bir tek beyaz kılcık ne kadar yer tutarsa cennete girecekler o kadar. Anladın mı şimdi herkesin plaja neden koştuğunu? Efendim eğlenceye, günaha, kumara, içkiye, zinaya, rüşvete, hırsızlığa, arsızlığa koştuğunu, neden camilerin az olduğunu, neden efendim günah yerlerinin kalabalık olduğunu? Ve ma ekserun nasi velev haraste bi müminin. İnsanların ey Resulüm ne kadar istesen, temenni etsen, haris olsan da çoğu böyle yanlış yolda giderler, inanmazlar diye Kur'an-ı Kerim bildiriyor. O zaman ne geliyor hatıra? Şu geliyor muhterem kardeşlerim, sen kalabalığa bakma. Bu kalabalığın ekseriyeti, kahir ekseriyeti hem de çok büyük ekseriyeti Allah etmesin, eylemesin, bizi düşürmesin, cehenneme gidecek. Ekseriyet. Herkese uyarsan, herkesin peşinden gidersen, ne yapayım herkes yapıyor dersen, sen de paldır küldür o kalabalığın içinde cehenneme yuvarlanır gidersin. Allah etmesin. Allah bizi cehenneme düşürmeden, azabına, ikabına uğratmadan, hatta hesap için defterimizi açarsak mahcup oluruz, defterimizi de açtırmadan bir gayri hesap cennetine dahil eylesin. Şimdi bu hadis-i şerife dönelim. Diyor ki, cehenneme daima insanlar atılır durur. İnsanlar ve cinler. Atılır durur cehenneme. Atılır atılır. Atıldıkça cehennem ne der? Ve tekulu hel min mezid. Daha var mı? Daha var mı der. Cehennem. Yani cehennem doldu artık yer kalmadı diye bir şey yok. Daha var mı? Daha var mı diye cehennem daha böyle iştahla şey yapar. Bu cehennem nasıl bir mahluksa bunu kuvvetli melekler zincirlerle zor zapt ediyorlar. Böyle saldırıyor şeylere. Yani sağa sola saldırıyor da zincirlerle zapt ediliyor. Onun üzerine Allah-u Teala Hazretleri efendim kudret kademiyle onun ağzına bastırır. O zaman küçülür, katlanır da cehennem büzülür de tamam tamam pes pes der yani. Cehennem. Allah-u Teala Hazretleri bastırınca daha var mı, daha var mı, daha var mı? Saldırgan, köpürüyor. Tekâdü temeyyezü minel gayz. Gayzından sanki böyle köpürüp taşacak gibi yani. Öyle bir korkunç manzara. Allah-u Teala Hazretleri kademi izzetiyle ağzına bastırınca o zaman pes pes tamam tamam der. O zaman. Yani daha var mı, daha var mı diye şey yapmaz yani. İştahasını ifade edemez duruma gelir. O zaman büzülür kanır. Ama bütün cehenneme, cehenneme girdikten sonra yani. Buna mukabil ve cennete de insanlar girer ama cennette daima bir geniş yer kalır. Daima bir geniş yer kalır. La yezalu fil cenneti fadlun. Geniş bir fıra daima boş kalır. Hatta yunşi'ullahu biha halkan ahar feyüskinehum ev feyüskinehum fi fuduril cennet. Hatta Allah kendisi kudretinden başka mahlukat yaratır da o cennetin o boş taraflarını onlarla iskan eder. Yani cennette daima böyle bir yer kalacak ve cehennem de öyle. Cehennemde daha var mı, daha var mı diyecek ama Allah-u Teala Hazretleri bastırtınca ağzına o zaman izzetin ve keremine and olsun ki ya Rabbi pes, tamam diye o zaman haddini bilecek, şey yapacak. Muhterem kardeşlerim, cehennemden mümin olup da günahkar olanlar yanıp çıkacaklar. Nasıl çıkacaklar? Kapkara marsık kömür gibi çıkacaklar. Yanacaklar, kömür olacaklar. Kapkara böyle, hem de birbirine yapışmış olarak. Hani kok kömürünü nasıl atıyorsun cehennem şeyin içine, sobanın içine? Ondan sonra birbirine nasıl yapışıyor? Böyle şeyle küt küt vurup kırıyorsun. Öyle düşünüyor insan. Birbirine yapışmış olarak çıkacaklar. Onları hayat nehrinde Allah-u Teala Hazretleri yıkattıracak. Onlar çimenlerin bittiği gibi yeniden bitecekler. O cehennemden yani imanı vardı, çok kabahati de vardı. Cehenneme düştüler, yandılar. Yanmaları tamam olduktan sonra çıkanlar. Hayat nehrinde yüyecek Allah-u Teala Hazretleri onları. Tekrar onlara efendim bir varlık, vücut gelecek. Onunla cennete girecekler. Ama cehennemde yanıp girdiler. Cezalarını çekip girdiler. Onların en son gireninin halini bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz anlatıyor. Diyecekmiş ki, ya Rabbi beni şu cehennemden çıkart, senden başka hiçbir şey istemem. Şu azaptan kurtar beni. Peki. Zaten çıkarmayı Allah-u Teala Hazretleri murad eylemiş, çıkacak. Öyle diyor, ya Rabbi beni buradan çıkart. Çıkıyor. Cehennemin dışına çıkartmış. Ama önünde azaplar, işkenceler, ateşler, dumanlar, zakkumlar, manzara önünde. Oraya çıkınca diyecekmiş ki, ya Rabbi bana bunları gösterme, benim yönümü buradan çevir de senden gayrı başka bir şey istemem. Peki kul. Onun yönünü çevirecek. Cehennem tarafını görmüyor artık kul. Cehennem tarafını görmüyor ama uzaktan cenneti görecek. Cenneti görecek. Bir mübarek mahal, efendim köşklerin pırıltıları, şeyleri, şaşası. Onu görünce hani bir şey istemeyecekti? Hani Allah'tan başka bir şey istemeyecekti. Diyecekmiş ki ya Rabbi şu beni cennetine sok. Daha senden gayrı başka bir şey istemem. Yeter ki şuraya bir gireyim. Başkaca bir şey istemem. Allah-u Teala Hazretleri onu cennete sokacakmış. Ve öyle öyle yerler verecekmiş ki bu yeryüzü ve bu semavat kadar. Yani en son giren, derecesi en aşağıda olan o şahsa bu yeryüzü ve bu semalar kadar yer verecekmiş. Ve o zat da sanacakmış ki Allah bana cennette en büyük mülkü bana verdi. Öyle sanacakmış. Halbuki bilmiyor ki en sonuncu daha kendisinden yüksek kullara Allah neler verdi. Allah-u Teala Hazretleri bizi onlara cehennemi diyeceklermiş cennetlikler. Yani cehennemi ne demek? Cehenneme girdi, yandı, sonra buraya geldi. Onlar oradan sonradan geldikleri için cennet ehli onlara cehennemiler diyeceklermiş. Yani bunlar cehennemlikler, cehennemde yanıp da gelenler diye. O laftan da üzüleceklermiş onlar. Diyeceklermiş ki ya Rabbi bu isim güzel bir isim değil. Bizi bu isimden kurtar. Ondan sonra o isim de kaldırılacakmış onların üzerinden. Cennette artık cennetle cehennem arasında ölüm bir sanki koyun suretinde kesilecek. Yani ölüm yok. Ondan sonra cehennemin kapısı kapatılacak. Cehennem ehline denilecek ki hadi bakalım azabı çekin ebediyen. Ondan sonra cennet ehline de hadi bakalım cennettesiniz ebediyen nimetlerimle mütelezziz olun denilecek. Muhterem kardeşlerim, bunları bize Resulullah bildiriyor. Bunları bize Kur'an-ı Kerim bildiriyor. Cennet hak mı? Hak. Cehennem hak mı? Hak. Peki cehennem hak da ondan kurtulmak için niye çalışmıyoruz? Cennet hak da orayı kazanmak için niye çabalamıyoruz? Niye ter dökmüyoruz? Bu gaflet nedir? Bu uyuşukluk nedir? Bu efendim gevşeklik nedir? Bu eğri eğri yengeç gibi yan yan gitmek neden? Böyle cennete gel diye asıldıkça der gibilerden böyle inatçı keçi gibi başını kaldırmak neden? Allah bize insaf versin. Şu nefsimizi yenmeyi, tepelemeyi nasip eylesin. Şu aduv-u mübin olan şeytanın mekrinden, hilesinden, aldatmasından kurtulmayı nasip eylesin. Şu güneşli, ağaçlı, dağlı, denizli, ovalı, safalı dünyanın fani lezzetlerine aldanmaktan bizi korusun. Ahireti unutanlardan eylemesin. Cennet için devamlı çalışmayı, cehennemden korunmak için de gece gündüz yanıp yakılıp çare düşünmeyi cümlemize nasip eylesin. La tezalu taifetun min ümmeti yukatiluna alel hakkı zahirine ila yevmil kıyameh. Bu hadis-i şerif sayfanın sonundaki hadis-i şeriftir muhterem kardeşlerim. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki la tezalu taifetun min ümmeti yukatiluna alel hakkı zahirin. Ümmetimden daima bir taife, taife demek bir grup insan demek. Biz bu kelimeyi bozmuşuz, tayfa yapmışız. Geminin tayfası ne demek? Yani geminin içinde bulunan o bütün personel demek oluyor ya. La tezalu taifetun. Daima bir taife, bir grup insan mevcut olacak. Ne kimden? Benim ümmetimden. Benim ümmetimden daima bir grup insan mevcut olacak. Ne yapacaklar? Yukatilune alel hakkı. Hak yol üzerinde, hak yol üzerinde cihad edip duracaklar. Daima. Hiç kesiksiz, eksiksiz benim ümmetimden canını, malını hak yola koyup da cihad eden bir mübarek taife daima mevcut olacak. Daima, eksiksiz. Ne demek bu? Kıyamet kopuncaya kadar demek. İşte bu beni çok teselli ediyor kardeşlerim. Çünkü ahir zamanda insanlar bozulacak ya. Yani hiç iyi insan kalmayacaksa o zaman tutunacak bir dalımız yok. Yani biz de mi berbatız diye insana bir moral bozukluğu geliyor. Ama bu hadisi şerifi duyunca diyorum ki demek ki kıyamet kopuncaya kadar yeryüzünde Allah'ın iyi kulları mevcut olacakmış. Bizi onlardan eyle ya Rabbi. Onu istiyoruz. Yani Allah-u Teala Hazretleri bizi madem öyle bir mübarek topluluk olacak bizi onlardan eylesin. Vasıfları nedir bu mübarek topluluğun? Yukatilune alel hakkı zahirin. Hak üzere mukatele ederler. Batıla değil. Herkes çarpışıyor. Orta Amerika'da savaş yok mu? Var. Bilmem ne gerillalarıyla bilmem ne gerillalar. Guatemala'da, bilmem nerede, Brezilya'da, Bolivya'da, dünyanın her yerinde. Vietnam'da, bilmem Tayland'da, şurada, burada Hindistan'da, Seylan'da, Afrika'da devamlı bir mücadele var. Herkes çalışıyor. Kıymeti yok. Yukatilune alel hakkı. Hak üzerinde bulunacak, hak yolda çalışacak. Batılda değil, yanlışta değil, yalanda değil. Bu çok önemli kardeşlerim. Bir de zahirine, yani galip gelecekler, mağlup da olmayacaklar. Zahirine, yani efendim galip olarak, mansur olarak, Allah tarafından düşmanların üstüne çıkmış olarak. Mağlup olmadan ümmeti Muhammed'den bir grup, böyle asil bir grup mevcut olacak. Muhterem kardeşlerim, bir başka hadisi şerifi hatırlattı bu sözler, mübarek sözler. Peygamber Efendimiz diyor ki o hadis-i şerifinde, siz bugün ey ashabım doğru yol üzerindesiniz. Benim ümmetimsiniz, benim hadislerimi dinlediniz, benim halimi gördünüz, benim hayatım size numune, ben sizin aranızdayım. Tamam, her şeyi görüyorsunuz. Doğru yoldasınız. Ama bir zaman gelecek, bir zaman gelecek, din ilmi unutulacak. O zaman cihat edeceksiniz, çarpışacaksınız. Fi gayri sebilillah. Allah yolundan gayri yolda cihat edeceksiniz. İşte bu çok tehlikeli. Hem para gidecek, hem can gidecek, hem de sonu boş. Çünkü Allah yolunda değil, batılda. Allah bizi böyle etmesin. Şimdi bu tehlikeye hepimiz maruzuz. Çünkü o Afrika'daki adam da, Asya'daki adam da, efendim Orta Doğu'daki adam da, bu mesela Filistinli kardeşler, Müslüman kardeşler diyebiliyoruz. Emel örgütü Şii, o onlarla mücadele ediyor, o onlarla mücadele ediyor. Akıl alacak bir şey değil. Neden yapıyorsun bunu? Ben haklıyım diyor. Kendisini haklı sayıyor. Suriye'de efendim hükümet kuvvetleri öteki Müslümanları tepeliyorlar. Neden? Ben haklıyım, bunlar haksız diyor. Yani Allah Teala Hazretleri bizi hak yolda o eylesin. Herkes, hiç kimse benim ayranım ekşi demez. Herkes benim ayranım tatlı diyor. Pazardan biber alacağım, soruyorum, biber tatlı mı? Eğer benim acı istediğimi anlıyorsa, efendim istemediğimi anlıyorsa, o diyor, hepsi tatlı diyor. Alıyorum bir kilo biber, eve geliyorum, yiyemiyorum, acı. Yani satmak için herkes bir şey söylüyor. Öyle olmayacak. Allah'ın sevdiği yol üzere, hak yol üzere olmak önemli. Allah bizi hak yoldan ayırmasın. Hak yol nedir? Hak yol nedir? Nereden bileceğiz hak yolu? Hak yol Kur'an-ı Kerim yoludur. Kur'an-ı Kerim'dir. Hak yol Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, benden sonra size öyle bir şey bırakıyorum ki ona sarıldığınız zaman hiç dalalete katiyen düşmezsiniz. Birisi Kur'an-ı Kerim. Hepimizin elinde var mı? Elhamdülillah var. Hepimiz okuyor muyuz? Elhamdülillah okuyoruz. Ama geçenlerde anlattılar. Şimdi bir hoca Kur'an-ı Kerim'i almış, kürsüden pat aşağı atmış. Kürsüden Kur'an-ı Kerim'i o yüksekten pat aşağı atmış. Banta da almışlar. Tabii ağlaşanlar, ayağa kalkanlar, feryat edenler, itiraz edenler, bir heyecan. Allah'ın kelamı yere atılır mı? Herkes ayağa kalkmış. O hoca gayet sakin diyormuş ki, ne kızıyorsunuz? Siz yıllardan beri ayağa kalktığını aldınız bu Allah'ın kitabını. Hatta üstünde tepiniyorsunuz bile. Ne kızıyorsunuz benim kürsüden attığıma diyormuş. Siz yıllar yılı bu Allah'ın kelamına baktınız mı? İçindeki ahkamı okudunuz mu? Ahkama uydunuz mu? Emirlerini tuttunuz mu? Tutmadınız. Çiğneyip çiğneyip geçtiniz. Üzerinde tepindiniz. Yanlış değil. Yani düşünecek olursak, evet hepimizin evinde Kur'an-ı Kerim var ama o Kur'an-ı Kerim bizim yakamızı dürüp yakalayıp da davacı olup da sürükleyip götürüp de, ya Rabbi ben bu adamın evindeydim ama bir kere açıp okumadı beni. Manasını bilemedi ayetlerimin, benim ahkamıma uymadı derse ne yapacağız? Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'e şefaat hakkı verecek. Şikayet hakkı verecek. Sen onu açmışsın oraya, efendim önünde içki içiyorsun. Sen onu oraya açmışsın, Kur'an-ı Kerim'in ahkamına aykırı iş yapıyorsun, haram yiyorsun, günah işliyorsun. Olmaz. Hepimizin evinde Kur'an-ı Kerim var. Var ama ne anladık biz ondan? Ne zaman bir şey anlayacağız? Sen o Kur'an-ı Kerim'i muhterem kardeşim açacaksın, satır satır okuyacaksın. Kelime kelime okuyup anlayacaksın. kelime kelime okuyup anlayacaksın. Hocam ben onu nasıl anlayayım derseniz, bilmem. Arayan her şeyi buluyor. Arayan her şeyi biliyor. Ama biz hoca takımının, din adamı takımının da kusurunu itiraf ediyorum size. Çünkü burada geçen senelerden, evvelki senelerden işte bana böyle kağıtlar gelir kürsüye, sorarlar. Birisi sormuş. Efendim ben Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek istiyorum, ne yapayım? Ne yapacaksın? Ben hemen, gayet kolay gibi geldi bana. Bizim burada kardeşlerimiz var. Benim işaretime bakıp duruyor. Hocamız bir şey söylese de yapsak. Tamam. Birisi erkek doktor, karısı da doktor. İki doktor. Şişli'de oturuyorlarmış. İkisi de doktor. Efendim Kur'an-ı Kerim öğrenmek istiyorlar diye haber geldi. Tamam. Bir İmam Hatipli talebeyi gönderirim. Kur'an öğretir, biter. Yok, öyle değilmiş. Kur'an-ı Kerim'in manasını bilmek istiyormuş. Kaç tanesi Kur'an-ı Kerim'in manasını söyleyebilir? Kur'an-ı Kerim'in manasını halka anlatacak kaç kişi var? Kaç kişi var? O zaman paçayı ben şöyle kurtardım kendim. Bana bu soru soruldu ya. Ben Ankara'dayım dedim. Ankara'da oturuyorum dedim. İstanbul'a gelip gidiyorum. Ankara'dayım. İstanbullu kardeşlerime sordum. Ya bu doktoru, bu hanım doktoru kime havale edelim de Kur'an-ı Kerim'i öğretsin mi? Hangi hocaya havale edelim? Yok dediler. Koskoca 5 bilmem kaç milyon İstanbul'da yok. Bu adamlara şimdi biz İmam Hatip Okulu'na git diyemeyiz. İmam Okulu'na, Hatip Okulu'na git diyemeyiz. Yani böyle birisi bir şey istedikten sonra biz de bir şey veremezsek o zaman Müslümanlar olarak hepimiz mesul oluyoruz. Ne yapmamız lazım? Bir müessese böyle kurmamız lazım. Benim hayalim öyle. Pırıl pırıl bahçesi, tertemiz ağaçlık, çiçek gibi bir bina, salonlar, efendim parası vakıf, hayrat zenginlerden geliyor. Hocalar orada oturuyorlar. Efendim gün üçe bölünmüş. Öğleden önce kadınlar, ikindiden sonra tahsilli çocuklar, gençler, yatsıdan sonra esnaf, memur. 3 tane kademe, yeni başlayanlar, orta dereceliler, ileriler, Kur'an-ı Kerim'in başından sonuna kadar burada, bu gördüğüm pırıl pırıl müessesede Allah'ın kelamı, Allah'ın kullarına anlatılır. Böyle bir şey istiyor insanın canı. Yani sen esnafsın. Ben saat 8'den sonra serbest olabilirim hocam her akşam. Allah'ın kelamını madem öğrenmek lazımmış, nereye gideyim dediğin zaman benim sana müessese gösterebilmem lazım. Tabii ben tek başıma yapamam, bunu Müslümanların yapması gerekiyor. Yapılmadığı zaman herkes mesul oluyor kardeşlerim. Biz Allah'ın dinine güzel hizmet etmiyoruz. Dedelerimiz canlarını vermişler. Dedelerimiz canlarını vermişler, mallarını vermişler. Hayatlarını Allah'ın yoluna vakfetmişler. Biz görüyorsunuz, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek isteyen bir kimseye Kur'an-ı Kerim'i öğreteceği bir yer gösteremiyoruz Müslümanlar olarak. 20. yüzyılın bu kadar eğitim imkanlarının bol ve çok olduğu bir devrede bir Allah'ın kulu ben Kur'an'ı öğrenmek istiyorum diyor da doğru düzgün bir şey tavsiye edemiyoruz. Çok kusurluyuz. Allah-u Teala Hazretleri bizi o Kur'an-ı Kerim'e güzel hizmet etmeye muvaffak eylesin. Cümlenizi Kur'an-ı Kerim'in ehli eylesin. Kur'an-ı Kerim'in davacı olmadığı kimseler eylesin. Kur'an-ı Kerim'in şefaatçi olduğu kimseler eylesin. Hepimizi Kur'an-ı Kerim'i Fatiha'sından Kul Euzu Birabbin Nasi'ye kadar her ayetini bilen, uyanık, has, halis, hakiki Müslümanlar eylesin. Hayatını Kur'an-ı Kerim yolunda yürüten, Allah'ın emirlerini tutan, günahlarından, yasaklarından kaçan Müslüman olmayı nasip eylesin. Adı Müslüman, işi kafir eylemesin. Evlatlarımızı, nesillerimizi, zürriyetlerimiz de sevdiği mümini kamil kullar eylesin. Memleketimiz daha önceleri İslam aleminin göz bebeği idi. İslam aleminin kalbi burada tık tık atıyor idi. Bundan sonra da Rabbimiz Teala Hazretleri bize gene o izzetleri, o şerefleri bahş ve ihsan eylesin. Din yolunda, Kur'an yolunda, Peygamber Efendimizin sünneti yolunda malımızla, canımızla çok güzel, çok ileri, çok yüksek müesseseler kurarak hizmet etmeyi Allah-u Teala Hazretleri cümlemize, cümlenize nasip eylesin. Bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha. Seyyidina Muhammed.

acizane naçizane yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, taatlerimizi, kardeşlerimiz tarafından okunmuş olan 3 adet Hatmi Kur'an-ı Kerim'i, müzakere-i ilmi hadisi şerifimizi lütfunla, kereminle kabul eyle. Amin. İkramına, ihsanına, rahmetine vesile eyle. Amin. Hasıl olan ücru mesubatın mislini evvelen ve haseten Peygamber Efendimiz Muhammed-i Mustafa aleyhi efdalus salavat ve ekmelut tahiyyat ve teslimat hazretlerine hibe ve arz ve hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle. Amin. Ya Rabbi bizleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne nail eyle. Amin. Peygamber Efendimizin cümle âlu, ashabu, etba'u, ahbabının ruhlarına ve sair enbiya ve mürselinin ervahına, cümle evliya Allah'ın ruhlarına ve haseten ümmeti Muhammed'in vazifeli mürşitleri, verese-i enbiya, ülema-i muhakkıkîn, saadat ve meşayih-i rukadiyemizin cümlesinin ruhlarına hediye eyledik vasılayla. Ebu Bekir Sıddık ve Ali Murtaza radıyallahu anhuma ve ansair-i sahabe hazretlerinden hocamız Muhammed Zahid Kotku İbni İbrahim el-Burusevi hazretlerine kadar güzeran eylemiş olan cümle silsilelerimiz mensuplarına haseten ikram eyle. Amin. Amin diyen kardeşlerimizin ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin ve yakınlarının geçmişlerinin ruhlarına ikram eyle. Amin. Hatimlere okuyan kardeşlerimizin muratlarına nail eyle. Amin. Bu beldeleri fethetmiş olan Fatih ecdadın, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına ikram eyle. Amin. Beldemizin medar-ı iftihar-ı enbiya ve salihin ve sahabe ve tabiinin ruhlarına ikram eyle. Yuşa aleyhisselamın Ebu Eyyub el Ensari hazretlerinin ruhlarına ve sair sahabenin ruhlarına ikram eyle. Amin. Şu caminin banisi İskender Paşa'nın ve tecdid edenlerin, yenileyenlerin ruhlarına ikram eyle. Amin. Cümle hayrat-ı hasenat sahiplerine ikram eyle. Amin. Ya Rabbi hasılı Hazreti Adem atamız aleyhisselamdan bugüne kadar güzeran eylemiş olan cümle müminin-i müminat ve müslümin-i müslümata da dereceleri üzere ikram eyle. Amin. Cümlesinin kabirlerini pür nur eyle. Amin. Ruhlarını bizlerden haberdar ve şu hediyelerden memnun ve mesrur eyle. Amin. Hem onların hem bizlerin derecelerimizi yüksek eyle. Amin. Makamlarımızı âlâ eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i bizler hakkında şefaatçi eyle. Amin. Davacı eyleme. Ömrümüzü Kur'an-ı Kerim'in ahkamına uygun sürüp geçirmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi ümmetin fesada uğradığı zamanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine sarılıp onu ihya edenlere 100 şehit sevabı vaat edilmiş. Bizi o sevapları alanlardan eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin bizleri helal rızıklarla merzuk eyle. Amin. Bizleri hayırlı işleri işlemeye muvaffak eyle. Amin. Ya Rabbi beldelerimizi ve sair Müslüman kardeşlerimizin beldelerini her çeşit maddi manevi görünür görünmez bela ve musibetlerden ve hasaten düşman istilasından mahfuz eyle. Amin. İstilaya uğramış İslam beldelerini halas eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin dünyanın ve ahiretin daha başka bilmediğimiz ne gibi hayırları varsa bizleri onlara nail eyle. Amin. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her çeşit şerlerinden bizleri mahfuz eyle. Amin. Son nefeste iman ile, Kur'an ile ve buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diye diye Resulullah Efendimizin cemali ba kemalini göre göre cennetteki makamlarımızı, köşklerimizi müşahede ede ede ruh teslim etmeyi cümlemize nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin Kur'an-ı Kerim'i kabirde bize yoldaş eyle. Amin. Kabirlerimizi cennet bahçeleri eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin mahşer gününde Peygamber Efendimizin liva-ül hamdi altında böylece haşr-ı cem olmayı şu cemaate ve bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin bizleri bu camide böyle bu hadis dersi münasebetiyle topladığın gibi Peygamber Efendimizin o mübarek Havz-ı Kevser'i başında da haşr-ı cem eyle. Amin. O mübarek Havz-ı Kevser'den doya doya nuş etmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbi senin cemali ba kemalini görecek bahtiyar, has, halis, yüksek kulların zümresine bizleri de lütfunla, kereminle dahil eyle. Amin. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve bi hürmeti habibikel müşteba Muhammedinil Mustafa ve bi hürmeti esrarı suretil Fatiha.